Apa beda Khalilullah dan Habibullah? Khalilullah itu lebih tinggi derajatnya daripada Habibullah, ya. Kecintaan Allah kepada Al-Khalil lebih besar dibanding kecintaan Allah kepada Al-Habib, ya. Sehingga orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, dia telah merendahkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab derajat beliau lebih dari Habibullah. Beliau adalah Khalilullah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam.